Bismillahirrahmanirrahim. Yine muhterem Hacı Sabah Ayetullah Khan. Khoadun ki di iradi drani unizi lusun kuta stasi nazar sa bilandas sa bilandas. غواړو چې د ارادي درانه لوستونکي ستاسې محترم نظریات او ستاسې څرګندونې مطالعه کړي، نو تاسو هم تکلیف درکړو د یوې لنډې مرکې دپاره. په دې وخت کې موږ خبر درلود چې تاسې کابل ته تشریف وړو، اول په ننګرهار کې څو ورځې توقف لرلو، بیا هم کابل ته تشریف وړو. که مهرباني وکړي چې تاسې څه دپاره تشریف وړو او څه مو وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د څه وخت راهیسې چې د طالبانو نظام سقوط وکړ او کابل کې دا نوې اداره موقت اداره منځته راغله، نو زموږ خپل اراده او خواهش دا و چې لاړ شو او حالات وګورو چې وضعیت څنګه دی. دا بعضې ملګري او دوستان چې په موقت اداره کې موجود دی هغوی سره لیدنه کتنه دا وکړو. شروع د سفر د ننګرهار نه وشو. ننګرهار کې هغه بعضې مسائل او مشکلات چې ادارې مشرانو منځ کې وو، په هغه کې څه وخت لږ ورځې تېرې کړې وه. کوشش مو کو چې هغه د دوی تر منځ غلط فهمۍ نه کوي یا څه داسې او د بې اعتمادۍ کومه مسله ای دا حل شي. او مشرقي کې عموما یو ښه ادارې او ښه نظام منځته راشي چې د خپلو ولس او د خلکو خدمت په ښه طریقه وکړی شي. اداره کې د ټول ناول دا ضروری وي چې هغه د ادارې مشران هغوی تر منځ هماهنګي او ورورولۍ فضا موجود وي، نو په دغه صورت کې بیا د خپل ولس او د خپل قوم د خدمت مصدر ګرځېدی شي او جوګه کېدی شي. بښنه غواړم صاحب که دلته ستاسو خبره کته که موږ واورو چې تاسې د دې مشرانو تر منځ تقریبا یو سولې ته ورسېدلی، یعنې دوی هم سره د دوی کوم تریخوالی چې تر منځ و هغه رفع شو، په دې برخه کې تاسو څه وایاست؟ داسې غټ مسله خدا ناخواسته یو غټ مشکل داسې څه وجود نه لرو، مګر بیا هم هغه څه دغه داسې جریانات تېر شوي وو چې لږ لږ بدګمانۍ نه پیدا کړې وي. او زموږ کوشش تلوسه دا و چې دا بدګمانۍ نه کوم چې فکر کوم بنیاد او اساس هم نه لري دا رفه شي. او په اجتماعي شکل ټول باید چې هغه خپل مسؤلیتونو او ذمهوارانو ته متوجه شي کوم چې د خپل ملت په وړاندې او د خپل خدای په وړاندې لري. موږ په یو شکل به موږ ټول مسؤلیت لرو، خو مګر څوک چې د ادارو په سر کې دي هغه ذمهواران لږې درنې دي، ځکه چې مستقیما د خلکو دغې په غاړه اخیستی بوجې په غاړه اوچت کړی دی مسؤلیت، نو باید چې د هغوی تر منځ داسې یو فضا موجود وي چې دوی وکولی شي چې په یو اعتماد سره په یو هماهنګۍ سره د خلکو د مسایلو د حل لارې ولټوي. نو په دې کې هغه څه بدګمانانې چې وي عرفه شوي د خدای په فضل سره، او دوی ښه د باور او د اعتماد په فضا کې یو بل سره مسائلو کې په شریک تصمیم نیسي او د مسائلو د حل کوشش کوي. سب اوس بیرته کابل ته لاړ شو، څه خبره کابل کې مونږ خیر څه وکړ؟ کابل ته چې لاړو بعضې داسې د وزیرانو سره د وکتل، سفر څه رسمي کوم شکل نه لرو خو شخصي سفر وو خپل دغه باندې وو. هلته ما وضع او جریانات وکتل، امید دا لرو چې افغانستان هغه تیر شوی حالات چې افغانان ټوټه ټوټه او تیکه تیکه کړ او د خپل وطن نه بے وطن کړ او در بدر کړ هغه تکرار نشي. یو څه جریانات خو موږ داسې ولیدل چې لږ یو څه مایوسي راته پیدا شوه په دې حقله. هغه دا چې یو دا چې د دې کوم موقت اداره کې چې څوک وزارتونه مهم مقامونه لري د هغوی تر منځ یو دغه نشته تفاهم نشته او داسې یووالی وجود نه لري او دا یو مایوس کوونکې خبره ده. علت به څه بښنه غواړم علت افسوس چې افغانانو هغه ما چې مخکې ارزو کړو د خپل سابقې نه دغه وانخسته تیر شوي حالاتو نه څه عبرت وانخسته. بعضې بې ځای خودخواهي او جاه طلبي د دې په وجه باندې بعضې مسایل مشکلات پیدا کیږي او همیش دپاره چې څوک داسې یو کوشش د نامشروع لارې نه کوي چې قدرت انحصار د قدرت په خپل ځان کې راولي او خپل ځان همیش دپاره په مقام به چوکۍ پاتې کړي دا د دې نه مشکلات پیدا کیږي. که چا سره د ملت او د ولس د خدمت سوچ او جذبه وي هغه په ډېر سپا نیت او په ډېر پاک زړه کوشش دا کوي چې د ملت او د ولس مشکلات هوار کړي. دلته د دې مسایلو د وجې نه یو څه مشکلات او څه داسې د بې اطمینانۍ یو فضا موجود وه او دا د افغانستان د راتلونکي دپاره ما د خپل نظر دا یو خفه کوونکي حالات ښکاري او دا د خوشحالۍ دغه نه دي انسان ته مایوسي پیدا کوي. نو زما امید دا ده چې افغانان باید چې نور داسې څه چې تکرار شوي دي او موږ تجربه شوي دي او هغه څه چې موږ خرابۍ او بربادۍ ته وړي باید چې هغه تکرار نه کړي. نو حاجي صاحب د داسې بې اعتمادۍ رامنځته کیدل ستاسې په نظر داخلي عامل به لري که خارجي عامل و په دې برخه کې؟ زما په نظر خو د داسې مسایلو پیدا کیدل عوامل خپله داخلي وي، خارجي عوامل خو اوس ماته نه ښکاري چې وجود ولري، خو خپله باید چې سړی په خپل ګټه او تاوان سوچ وکړي، د خپل ملت او د خپل ولس په ګټو تاوان فکر وکړي. هغه څه چې داسې یو بیا هغه حالات متشنج کوي باید چې د هغې د تکرار نه ځان وساتي او هغه تکرار نه کړي. نو خپله د افغانانو دخوا همداسې یو مشکلات شته، عوامل داخلي دي، ځکه دوی باندې څوک چې په دغه اداره کې دي خو دا یو اعتماد ورباندې ملل متحد وکړو دنیا ورباندې وکړو دلته راوستل د دې لپاره چې دا اوسني مشکلات چې کوم دي دام پہ حل شي او راتلونکي بل څه چې لویه جرګه یا د هغې په نتیجه کې کوم نظام راځي هغې دپاره لار هواره کړي. نو که داسې یو حالات موجود وي نو دا به بې خدا ناخواسته یو جنگ طرف ته حالات به ونه ځي. حاجي صاحب محترم، زمونږ زیات هیوادوال په دې تشویش کې دي چې زمونږ متاسفانه په تیره دوره کې زمونږ د مجاهدین ورونو کوم مسؤلیتونه چې ورسپارل شوي وو هغه درست انجام نه کړه، بلکې وضع ورځ په ورځ خرابه شوه. دا ورې بیا داسې تشویشونه موجود دي چې بیا موږ داسې یو حالت ته لاړ نشو. ستاسې نظر څه دی؟ داسې هغه څه چې ملت او د ولس تشویش دی زه فکر کوم چې هغه په ځای وي تر حده پورې، تر څو پورې چې موږ هغه لارې هغه څه پریښي نه وي. دا څوک چې اوس په دې دغه کې راغلي مسؤلیتونو ذمه وارانو کې یا په دې نظام کې بیرته په ولس مسلط شوې دي، باید په دې فکر وکړو چې دوی سره دا قدرت او دا حالات ورسره وو، او هغه څه چې دوی بیرته د صحنې نه وویستل او د دغې بل چا ته ورکړی شو، او د دې په دې د هغه څه کوم چې دوی کول د هغې په نتیجه کې د کړو په نتیجه کې نور خلک منځته راغلل، اوس بیا دوی دوباره صحنه کې مطرح شول. که دوی دغه څه چې د یو نوي روحیې او د نوي فکر سره نوی احساس پیدا نه کړي او مغه زړې تکرار کړي، یعنی بدلون په ځان کې رانولي، بدلون په ځان کې رانولي، نو زما په نظر چې که زړې تکرار کړي بیا هم د ولس تشویش هم په زیاتې هم به هغه څوک چې اوس په دغه شرعي په مقامونو کې دي او ځایونو کې دي به هغوی نه څه جوړ نه شي. همدا ولس دی چې د چا ناراضي هغه سره هغه په قدرت کې هم پاتې کېدای شي او موجود هم وي، خو که ولس ته ناراضه شو او دا طبیعي خبره ده چې بیا به ولس ناراضګي به دوی بیا د منځه وړي. حاجي صاحب، زموږ د موقت اداري تبلیغات چې اورېدل کېږي سړی داسې فکر کوي چې یار بالکل افغانستان آباد دی او هله ځان ورسوه، تاسو خو د نږدې نه ولیدل دغه تبلیغات تر څومره حده پورې ستاسې په نظر عملی وه، رښتیا هم عملی وه، یعنی دوی تر منځ همکاري وه، یا فرضاً رښتیا هم زموږ هیوادوالو ته د دې زمینه برابرېږي چې موږ هلته لاړ شو کار وکړو؟ دا ستاسې نظر څه دی؟ وایم چې اول هغه څه باندې دوی د تبلیغ عملي شکل چې یو څه د تبلیغ څه شي ته کېږي او د کوم عملي مسله موجود شي، کوم عملي قدم اوچت شوی، زما په نظر خو داسې څه نه ښکاره کېدل چې هغه عملي او دغه ولري شکل ولري د عوامو او د ولس مسایل او مشکلات راکم کړي. که د ژوند په هره سطح د هرې سطحې نه واخلي، ما هسې تکلیف او مشکل موجود دی. دا چې اوس د شفاخانې د دغه نه واخله، شفاخانه کې هغه وسایل نشته چې کوم د یو مریض په درد دوخري او څه مسایل مشکلې کم کړي، یا داسې یو کار چې کارونه د خلک په خپل روزمره ژوند سر ته ورسوي، یو څه پیدا کړي او د هغې په نتیجه کې یو د دوی هغه روزمره مسایل حل شي، هغسې کارونه هم نشته. د دې د وجې نه یعنې یو عمده وجه به زه فکر کوم دا وي چې ملل متحد تر اوسه پورې کومه بودیجه چې د افغانستان لپاره خاص شوې ده ټولې دنیا کومکونه وکړه، هغه په کار نه ده اچولې. د دې وجې نه ده اچولې چې دلته هغوی څه ملاحظات لري او څه شکایت لري چې دا هغه لرې نه کړی شي، نو هغه هغه پیسې نه راوړي منځ ته چې هغه د افغانستان په آبادۍ دوباره آبادۍ کړي او د افغانستان د ولس د مشکلاتو د کمولو د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر مصرف کړي. صاحب، بخښنه غواړم، دا ملاحظات تاسې یاد کړل، ستاسې په نظر به کوم ملاحظات وي چې ملل متحد زړه نه کوي چې خپل جور او ضرور اقدام وکړي؟ هغوی خو فکر کوم چې یو شکایت خو داسې دی چې دلته هغسې اداري نظامونه دا نه دي داسې فعال شوي چې هغه هغې باندې باور اعتماد وکړی شي، نو د هغې د وجې نه اوس دوی هغه په جرات باندې قدم نه اوچتوي. کوم وخت کې که داسې دغه وشو دا مسایل او مشکلات او د ادارو د دوباره فعالولو کار شروع شو او منظم کړی شوی، فکر کوم بیا به دوی ته بله خبره نه پاتې، خو دا مشکل موجود دی. درست. حاجي صاحب، تر اوسه ګورو چې زه خپله فکر کوم چې د کابل موقته اداره د کابل د ښار نه لا د باندې نه ده وتلې، په ولایتو کې لکه څنګه چې لازمه ده هغسې تسلط نه لري، احکامې هغومره مؤثریت او چلند نه لري، تاسې څه نظر لري په دې برخه؟ زما په نظر هم تر یو حده پورې خو داسې دغه حال دی، دا تر څو پورې چې مرکز د ولایاتو او د ولس اعتماد د یو بل سره په شریکه همکارۍ مشترک یو لاره باندې روان نه شي، دا به یو څه مشکلات هم موجود وي، او د دې یو څه برخه د مرکز پورې تعلق لري او څه د ولایتونو پورې لري. نو د افغانستان په خیر او ګټم دا ده چې مرکز او ولایت سره هماهنګي ولري او په یو لار روان وي، تر څو پورې چې د افغانستان بنیادی وران شوی دی هر څه د منځه تللي دي، تقریبا ملک دی خراب. نو دا په داسې صورت کې چې ولایتي نظامونه مرکز دا سره ډېر نږدې روابط ولري او مرکز دا کوشش وکړي چې ولایتو کې هغه ادارې چې اوس موجود دي هغه اصلاح غواړي، کې اصلاح وکړي او که د سره نوي جوړول غواړي په هغې فکر وکړي د سره نوي جوړې کړي، ځکه چې مرکز خو په ولایتو باندې اهمیت او اثر لري. دغه لري اهمیت د ولایتو د وجې نه چې ولایت داسې حالات کې اخته وي جوړ نه وي، نو زما په نظر بیا خو به ډېره ضعیفه اداره وي لکه پخوا چې کمی موجود وي. نو د دې نه زما نظر دا دی چې دوی دې پوره توجه وکړي د افغانستان جوړښت ته، داخلي نظام او نظم را جوړښت ته، او دوی دې د کابل له ساحې نه لږ خوارشي مخ په وړاندې لاړ شي. حاجي صاحب، دغه ورځو کې یوه بله معامله هم ګرمه روانه ده چې دغه د ملي اردو جوړول دي. موږ داسې اطلاعات ترلاسه کړل چې مثلا دغه اردو جوړولو کې هم یو څه انحصاري حرکات شته، لکه مخکې چې تاسې د قدرت انحصار ته اشاره وکړه. تاسې داسې څه ولیدل په کابل کې؟ کنه زه دې کې داسې دقیق معلومات نه لرم، خو بیا هم خپل دا خبره کوم چې موږ ته به خپل فکر او سوچ او نظر به افغانان که دا غواړي چې افغانستان جوړ شي و افغانستان را جوړ کړو، باید چې یو څه پرېږدو، یو څه نه تیر شو او یو څه ښه عادتونه را خپل کړو. هغه څه چې موږ زه بیا هم دا خبره تکراروم خراب کړي وو، هغه باید چې موږ نه هېر نه وي، هغه باید چې هر څوک په خپله تیر باندې نظر واچوي او هغه د نوي دپاره نوی فکر وکړي او هغه تکرار نه کړي. ملي اردو باید چې د ملت دپاره وي، هغه عبارت هم د ملت نه وي، هغه د یو منطقې یا د یو ژبې او یو نجات پورې اړه ونه لري، بلکې د ټول افغانستان دپاره سو فکر افغانستان دپاره وي او ټول افغانان پکې راغونډ کړی شي. باید نور هم هغه شخصي اردوګانې یا هغه تنظیمي اردوګانې دې موږ دپاره هېڅ ګټه ونه کړه. که موږ د افغانستان په جوړولو فکر کوو، باید چې موږ د ملي اردو په جوړښت مخکې فکر وکړو، واقعا ملي وي، شخصي نه وي. حاجي صاحب ډېره مهرباني. یو بله معامله هم زیاته تر مطرح ده او خلک ورباندې فکر کوي، او دې ورځو کې داسې افواهات هم خپره دي چې دا د لویې جرګې دپاره د 1500 کسانو یو لیست راغلی. نو تاسې د لویې جرګې په باب څه فکر کوئ، او آیا تاسې څه احساس کړ په کابل کې چې داسې کوم لیست د بل ځای نه راغلی چې دا احمد محمود دی د دې لویې جرګې غړي وي او هغوی دې پکې اشتراک وکړي؟ نو ستاسې نه مې اول خبره دا ده چې لویې جرګې په باب تاسې څه نظر لرئ، او لویه جرګه باید څنګه جوړه شي، او که دغسې د لیست مخې جوړیږي دا به څومره موثر وي؟ درې پوښتنې. لویه جرګه باید واقعا لویه جرګه وي، هغه لویه جرګه چې د افغانستان په مشکل هلته خبرې وشي، بحث وشي، او د افغانستان راتلونکي نظام دپاره لاره هواره کړي، او هغه د داسې لویه جرګه وي چې د ملت په اراده او د ملت په خوښه منځته راشي، تر څو پورې چې ولس رایې ته احترام ورنه کړی شي او د ملت مراعات نه، د ملت رایې مراعات نه شي او د هغوی ترجو ونه شي، نو دا مسائل او مشکلات او هغه خفګانونه او ناامیدانې به موجود وي. دا هغه یو مثال موږ تاسو په پکتیا او په دې ولایتو کې وینو. زما خواهش دا ده چې کم څوک په افغانستان د ملل متحده هغه نمایندګان که په افغانستان نه پوهېږي، باید چې یو موږ د بد سرنوشت سره بیا مخ نه کړي او خپل عذر دې وړاندې کړي چې زه نشم کولی، تاسو خپله وکړئ، بیا د لوبه او یو داسې یو ډرامه افغانانو سره نه تکرارېږي چې افغانان بیا خدا نخواسته یو بل نوي مشکل او جنگ ته جنجال ته داخل نه کړي. زه مینه زما خپل نظر دا دی چې تر څو پورې د لوی جرګه انتخابي شکل ونه لري، او دا که څوک وایي چې انتخابات بګران وي، دا غلطه ده. درسته خبره نه ده، دا غلطه ده، دا درسته خبره نه ده. بلکې هر څوک یو د خبرې سړی لري، که ملت ته رجوع شي او خلکو ته رجوع شي، هغوی خپل نمایندګان ورته معرفي کولی شي. دا جنجال خبره هم نه ده. هر قوم او قبیله معلومه ده، هر ونډ او هر هغه په اصطلاح کوڅه او محله معلومه ده. دکه کوم دغه نشته، او هغه کې به خلک په خپل سره غونډیږي او په خپل هغه خوبت پیژني، خوبت پیژني باید چې نور مسائل د خلکو په خوښه مطرح شي، او هغه څه چې به یو تحمیلي شکل او یو ډرامي شکل ولري باید چې هغه رامنځته نه شي. او زه خو امیدوار یم چې لویه جرګه به د خلکو په رایه راضي وي، که خدا نخواسته داسې یو لوبه کوي لکه ولس چې راځي. مونږ خو د یو لوبې نتیجه وینو چې څه راوړو منځته، چې هغه د بون دغه وه بون پریکړه وه، د بون د پریکړې په نتیجه کې څه منځته راغله، ولې دنیا سترګې پټوي؟ باید چې دا د نظره ونه غورځي. څومره مشکل اوس موجود دی، یو کابینه په یو حکومت کې، یو موقت اداره کې، هغه هم په داسې ملک کې چې بنیادی خراب وي، یو هغه کابینه او حکومت خپل منځ کې هماهنګي ونه لري. د مثال په ډول تاسو به خپله هم لیدلی وي، یو وزیر صاحب یو مصاحبه د دغه سره کوي، یو د هغې د اظهاراتو کې داسې یو څه ښکاري، بل وزیر یې وایي چې نه، دا خو د کابینې فیصله نه ده. دا ولې داسې وایي؟ زمونږ دپاره داسې یو څه پکار دي چې ډېره هماهنګي موجود وي، او ډېر سره قوت او ورورولي او یووالی موجود وي. مونږ به په لاس ورکولو، یو بل له لاس ورکولو، د یو بل هغه سابقه څه چې شوي هغې نه تېرېدو، او د نوې روحیې او د نوي احساس سره مونږ به د دې بحراني حالاتو نه افغانستان په داسې شکل وباسو، او که داسې بے اعتمادی داسې ډرامو شکل وي، نو مونږ به خدا ناخواسته یو بل جنجال سره مبتلا نه شو. حاجي صاحب، که یوه پوښتنه بله تاسو نه وکړمه، تاسو خو مخکې د تفاهم شورا رئیس وازي، اکثر داسې شوي چې ځینې رئیسان د هغه پوست نه چې یا په انتخابي شکل باندې یا په انتصابي شکل لري شوي دي، بیا همکاري خوشي کړې. څنګه تاسو اوس د تفاهم شورا سره همکاري لرئ، او دا شورا اوس شته که نه شته؟ ځکه سید اسحاق ګیلاني صاحب خو وویل چې دا شورا اصلا د منځه تللې. ستاسې نظر څه دی؟ زما په نظر مونږ خپله یو دا سوچ اوس نور وکړو، چوکۍ همیشه ابدي شی نه ده، دا یو عارضي ده، او دا مسؤلیت چې یو څه مشرۍ دا د خلکو یو امانت وي، او هغه پورې باید سړی وجدان ځان مکلف وګڼي چې تر څو پورې کولی شي یو اجتماع د باور یو پیغام موجود وي، خپل مسائل او مشکلات هم لري، باید چې په ښه طریقې سړی وکړي دا مسؤلیتونه، چې کله د دې ضرورت راشي چې د پرېښودو دغې ګټه او دغه ډېر لري، نو باید سړی د چوکۍ پورې ځان ونه نښلوي او چوکۍ ځان پورې ونه نښلوي، هغه پرېږدي، او باید د سړي هدف او مرام یوازې چوکۍ نه وي، ځکه چې د چوکۍ نه علاوه نور څه شته. دا یو احساس سړی ولري چې زه په دې منظور دا مسؤلیت قبلوم چې زه د خپل ملت او ولس خپل ورونو د خپل قوم خدمت وکړی شم، دا احساس د چوکۍ پورې باید نه وي، دا همیش سړی سره وي. نو زما په نظر چې چوکۍ داسې شی نه ده چې همیشه ابدالابد چاته پاتې، نو دا په دې نو څوک خفه کول پکار دي، او نه د چا نه ځان خفه کول پکار دي. او بله دا چې د شورا تفاهم سره ما خپل هغه فکر دا دی چې لنډ پالي او لنډ قتل دا ښه خبره نه ده. سړی باید چې دور اندیش او ډېر لرې وګوري، یو څه چې را جوړېږي په دې منظور به جوړه چې د ملت خیر او د اجتماعي خیر به دې مقصد وي، هم په دې چې دا شورا اوس هم ضرورت دی. شورا ډېر هلې ځلې مخکې په دې افغانستان کې د صلح او د امن د راتلو په خاطر کړلې، زه امید لرم زموږ همکاري به تر اخره پورې ورسره زه د چوکۍ پورې زما همکاري محدود نه وه، بلکې تاسو به وینم وینم هم اوس هم روانه ده. او زما به پکې عضویت لکه څنګه چې نور دي آزادي پاس عضویت لرم پکې. دار چا دی ګیلانی صاحب خپل شخصي نظر دی او زما خپل نظر دی، د هغه په نظر چې څه لازي څنګه ښکاري هغه هغه اظهارات کړي وي، خو زه اوس هم د شورا ضرورت ګڼم او راتلونکي کې د دې نه هم زیات ضرورت. همداسې د پویو د خبیرو خلکو افغانانو راغونډېدل، بادر کب احساس افغانانو راغونډېدل او یو اجتماعیت جوړول، دا د دې نورو حالاتو په نسبت د تیر شوي اوسنی وخت کې ډېر زیات ضرورت وینو، بس چې داسې هغه ډېر مضبوط کړی شي شوراګانې، ډېر قوت ورته ورکړی شي، او د دې په ذریعه باندې د افغانستان د مسایلو د مشکلاتو د حل لار ولټول شي. حاجي صاحب، که چېرته دا خپلې خبرې یا دا خپله مرکه د چا خبر داسې سره راټوله کړو او په اخر کې ستاسې نظر واخلم، چې خیر تاسې خو دلته هم دغه څو کاله چې زه خبرې یم تقریبا تاسې ډېر ځوانۍ نه مثلا د افغانستان د مسلې سره د جهاد د مسلې سره ارتباط درلود او اوس هم په همدغې سلسله کې د هېواد د آبادۍ دپاره کار کوي، نو په دې اخر کې که داسې ستاسې نظر مشخص واخلو چې موقته اداره باید څه وکړي او خلک باید څه وکړي ولس څه وکړي چې دا وطن د روان حالت نه خلاص کړی شو، ستاسې نظر او پیشنهادونه د هر څه که د یو دې بدترین بحران نه چې افغانستان ورسره مخ دی، که یوازې دا ووایو چې دا د یوازې د موقت ادارې کار دی، دا خبره درسته نه ده. دلته د ولس او د ادارې او د ټولو خلکو چې د ادارې نه موقت ادارې نه بهر دي باید چې په شریک همکاري او مرسته باندې د افغانستان د خلکو د موجوده بحراني حالاتو نه ایستوکې او بل سره همکاري وکړی شي. اداره په دې مکلف ده چې هغه څه چې د دوی اوس په مسؤلیتونو ذمهوارو کې راځي هغه وکړي، او هغه څوک چې د افغانستان په دې موجوده وضع په دې پیلي شرایطو کې یو ښه رول او کردار لوبولی شي هغه سه خلک راغونډ کړي. یوازې د دوی د وس نه نه ده، ځکه افغانستان د کوم حالاتو کې چې افغانستان قرار لري دا ډېر یعنی مشکل حالات دي او ډېر بد حالات دي. او زه خو د دنیا په مخ داسې یو مثال د دې نه وینم لکه افغانستان چې څنګه دی، داسې ملک بل نشته بل نشته. دلته د دې ټولو افغانانو یو شریک فکر ته ابتکار ته ضرورت دی په اخلاص سره، دا نه چې که زه څه فکر کوم صرف زما د ځان نه راتاوي او زما هر څه محور خپل ځان وګرځوم چې زه راشم او زه مطرح شم، بلکې دا نه وي. که دا ولس مطرح شو، د افغانستان موجود پاتې شو، د افغانستان وجود، د افغانستان سالمیت، د افغانستان روغوالی، دا زموږ د ټولو دپاره هم عزت دی، هم حیثیت دی، هم زموږ موجودیت دی. هغه چا چې بیا د دې افغانستان په سابقه هغه دور کې چې د روسانو د خوا اشغال شوی قربانیانې ورکړي دي او ډېر تکالیف یې برداشت کړي دي. د افغانستان آزادي مفت او په سبیل الله نه ده شوې، دا د ډېرو قربانو په نتیجه کې شوې ده. هر څوک چې په دې ادارو کې دي یا په دې مسؤلیتونو کې دي باید چې هغه څه د نظر نه ونه غورځي د کوم دپاره چې قرباني ورکړی شوې ده، او هغه حقایق شاته نه کی کوم چې مطلب تیر شوي دي. نو د ټولو په ګډه مشترکه همکارۍ ته ضرورت دی، او په دې شکل باندې به په دې طریقه باندې به موږ وکولی شو به توانیږو چې افغانستان د داسې بدو حالاتو بدو شرایطو نه وباسو، افغانستان هغسې حالات ته راشي لکه څنګه چې نورې دنیا خلک دي نورې دنیا کې. جناب حاجي صاحب حیات الله خان، تاسې نه ډېره مننه کورم ودان چې حاضر شوې موږ سره مرکه وکړه. ستاسو هم ډېر شکریا او تشکر کوم، غواړو چې ستاسو اخبار داسې ذریعه وګرځي چې دې سره افغانان واقعا اخبار او میډیا دا د جامع په اصلاح د جامع په پیشرفت کې یا د جامع په مسولیتونو متوجه کولو کې ډېر رول لري. مهرباني ده او موږ خو یوازینې اوس هغه څه چې په سترګو وینو لرو ستاسو د اخبار دی خو اعتبار هم لري او خو ورځ په ورځ انشاءالله وینو چې حالات هم ډېر ښه کېږي او قوي کېږي. امید لرو چې خدای پاک ستاسو د اخبار په ذریعه افغانان افغانستان د جوړولو کې یو کردار او رول ولوبوي. مهرباني صاحب. کور ودان صاحب. کور ودان. مهرباني.